lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 sierpnia, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył dymisję byłemu już wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi. Zaczyna się czwarta fala pandemii, ostrzegają eksperci. Czesi ewakuują swoją ambasadę w Afganistanie. Na wniosek premiera prezydent wręczył dymisję wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi. Podczas spotkania z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim rzecznik głowy państwa Bożej Spychalski powiedział, że Andrzej Duda podziękował byłemu już ministrowi rozwoju za współpracę. Przed chwilą odbyła się uroczystość, podczas której prezydent Rzeczpospolitej Polskiej formalnie wręczył odwołanie panu premierowi Jarosławowi Gowinowi, podziękował panu premierowi za współpracę, za te wszystkie rzeczy, które były dziełem obozu Zjednoczonej Prawicy współpracującego z prezydentem Rzeczpospolitej Polski. W Pałacu Prezydenckim podpisana została dziś także nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która przewiduje m.in., że nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjnej w tym zakresie, nawet wydanej z naruszeniem prawa, jeśli od jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat. W rozmowie z Polską Agencją Prasową Andrzej Duda powiedział, że tu cytat, jest to zakończenie stanu niepewności, kiedy to nabyte w dobrej wierze mieszkania i nieruchomości mogły zostać odebrane zwykłą decyzją administracyjną, gdy znalazł się ich właściciel sprzed ponad 70 lat. Praktyka pokazała, że często właściciele ci byli fikcyjni, a kosztem dziesiątek tysięcy ludzi wyrzucanych na bruk bogaciły się grupy przestępcze, podkreślił prezydent. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski ocenia, że dzisiejsza liczba zakażeń koronawirusem to początek czwartej fali COVID-19 w Polsce. W ciągu ostatniej doby odnotowano 211 nowych przypadków zakażenia patogenem, dwie osoby zmarły. Dr Sutkowski wskazał, że to jaki będzie przebieg czwartej fali zależy od wielu zmiennych. Przede wszystkim dotyczących szczepień. Tu jeszcze mamy szansę pewne rzeczy nadrobić, choć nie wszystko już uda nam się uzyskać. Oraz od decyzji administracyjnych dotyczących gospodarki, społeczeństwa, edukacji. Dodajmy, że Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis internetowy szczepienia.polskieradio24.pl, gdzie znajdą Państwo aktualne informacje na temat szczepień. Czechy zdecydowały o ewakuacji swojej ambasady w Afganistanie. Minister spraw zagranicznych Jakub Kulchanek poinformował, że dwóch dyplomatów pod eskortą żandarmerii jest w drodze na międzynarodowe lotnisko w Kabulu. Minister Kulchanek przekazał, że decyzja o ewakuacji zapadła w trakcie posiedzenia sztabu kryzysowego MSZ. Rozmawiałem z naszym ambasadorem w Kabulu. Na podstawie jego zaleceń oraz informacji, które otrzymaliśmy od sojuszników, musiałem zdecydować o natychmiastowej ewakuacji naszych dyplomatów na międzynarodowe lotnisko w Kabulu. Sytuacją w Afganistanie, gdzie postępuje ofensywa talibów, zajmie się dziś wieczorem Rada Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Czeskiej. Szef czeskiej dyplomacji nie poinformował o ewentualnych dalszych działaniach wobec afgańskich tłumaczy, którzy pomagali czeskim żołnierzom podczas misji NATO w Afganistanie. Wczoraj minister spraw wewnętrznych Jan Hamáček poinformował, że Republika Czeska nie pójdzie śladem niektórych państw europejskich i nie wstrzyma deportacji do Afganistanu. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. W Oświęcimiu zakończyły się uroczystości 80. rocznicy śmierci Maksymiliana Marii Kolbego. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa obchody miały przebieg inny niż zazwyczaj. Nie było pierwszych pielgrzymek do byłego niemieckiego obozu zagłady i mszy świętej na terenie miejsca pamięci. Delegacje złożyły kwiaty przed ścianą straceń i w celi śmierci świętego Maksymiliana na terenie dawnego obozu zagłady. Andrzej Kacorzyk, zastępca dyrektora muzeum. Ojciec Maksymilian to jedna z wyjątkowych postaci. Jest obszerna dokumentacja dotycząca jego pobytu w obozie. To najważniejsze to ocalenie ludzkiej godności. Ojciec Jan Maciejowski, wikariusz generalny zakonu braci mniejszych konwentualnych. Dla całego zgromadzenia jest to oczywiście ogromnie ważne wydarzenie, ponieważ święty Maksymilian nie przestaje mówić. Jego proroctwo jest wciąż aktualne i myślę, że w dzisiejszych czasach jest bardziej aktualne niż 80 lat temu. Ojciec Marian Gołąb, prowincjał krakowskiej prowincji franciszkanów. Jest również patronem ludzi odważnych, ludzi, którzy są w stanie ofiarować swoje życie za to, w co wierzą. Ta relacja z Oświęcimia kończy serwis Trójki. A w Trójce czas na sport i Adam Malecki. I kolarstwo na początek. Trwa przecież przedostatni etap Tour de Pologne. To jazda indywidualna na czas, a rywalizację obserwuje Jakub Niziński z Radia Kraków. Witam serdecznie z Katowic, gdzie meta i start dzisiejszego etapu jazdy indywidualnej na czas. Kolarze pokonują 19 km. Tutaj w mieście przejeżdżają także przez Nikiszowiec, no i mają metę pod Spodkiem, czyli na tym zjeździe, gdzie rozwijają duże prędkości. A jeżeli chodzi o dzisiejszą rywalizację, jak na razie Bjerg Mikkel na prowadzeniu, ale ci najlepsi dopiero przed nami, no i ci, którzy walczą w klasyfikacji generalnej turu, czyli João Almeida na prowadzeniu, Matej Mohoric na miejscu drugim i nasz człowiek Michał Kwiatkowski na miejscu czwartym. Kwiatkowski do Portugalczyka traci 21 sekund. Czy jest w stanie dzisiaj odrobić te zaległości? Będzie bardzo trudno, ale z pewnością nasz mistrz świata będzie walczył o urwanie każdej sekundy. Emocje gwarantowane, dziękujemy, mówił Jakub Niziński. W piłkarskiej Ekstraklasie w zakończonym już meczu czwartej kolejki Piast Gliwice po szalonym meczu wygrał 4-3 z Wisłą Płock. O 17.30 Lechia Gdańsk zagra z Krakowią, a o 20.00 Warta Poznań z Legią Warszawa. Zaczęli grać także w lidze angielskiej. Manchester United nie dał żadnych szans Leeds z Mateuszem Klichem w składzie. Było 5-1, 4 asysty Pola Pogby, 3 gole Bruno Fernandesza. Przy tej okazji został zaprezentowany nowy piłkarz Czerwonych Diabłów, Rafael Varane, Francuz przeszedł z Realu Madryt. W meczu Burnley z Brighton na ławce rezerwowych gości są Jakub Moder i Michał Karbownik. Na ławie także Jan Bednarek. Southampton gra na wyjeździe z Evertonem. A we Francji wszyscy czekają na debiut w Paris Saint-Germain Lionela Messiego. Argentyńczyk nie znalazł się jednak w kadrze na dzisiejszy mecz. Wciąż potrzebuje czasu, by dojść do pełni formy. PSG zagra ze Strasburgiem, w którego barwach w lidze francuskiej zadebiutuje były gracz Lechii Gdańsk, Karol Fila. Nie mogę się doczekać tego spotkania. No, całe życie się czeka na takie spotkania i no, mam nadzieję, że przygotuję się do tego spotkania jak najlepiej. Na pewno będę chciał poprawić swoje statystyki, żeby było ich mniej więcej asyst i bramek, bo taki mam cel i bez tych statystyk też się do daleko nie dojedzie, także no, muszę to poprawić. Początek meczu o 21.00. W siatkówce plażowej Piotr Kantor i Bartosz Łosiak awansowali do półfinału Mistrzostw Europy, które rozgrywane są w Wiedniu. Awansowali do najlepszej czwórki, bo pokonali Hiszpanów Pablo Herrera Alepuze i Adriana Gavire Collado w dwóch setach do 18 i 19. Następnymi rywalami Kantora i Łosiaka będą Holendrzy. W MotoGP kwalifikacje przed Grand Prix Austrii wygrał Hiszpan Jorge Martin. Zresztą to jego drugie pole position z rzędu. Drugi był mistrz świata Francuz Quartararo. Kibicom żużla przypomina, że dzisiaj siódma runda indywidualnych mistrzostw świata. Tym razem pojadą w Malili w Szwecji. Liderem cyklu Grand Prix jest Bartosz Zmarzlik. Początek zawodów o 19.00, a kilka minut później kolejny sport w trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami szczególnie na wybrzeżu duże. Na północy i południu kraju przelotne opady deszczu, a w górach i w obszarach podgórskich możliwe burze. Przeważnie od 20 do 25 stopni, a nawet w niektórych rejonach do 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pora na rytm. Not for the mountains, tell me who will stand tall. It's the money you're counting, and I hope you got it all. Nature is dancing, and it makes me sweat. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przy mikrofonie. Sobota, 14 minut po 17, to w Trójce pora na rytm, a zaczniemy dziś od nowej płyty młodej amerykańskiej grupy Evendale. Sleep. Evendale to młody jeszcze amerykański zespół rockowy ze stanu Nebraska, zapatrzony w Lynyrd Skynyrd, no ale mówiłem to wielokrotnie, jak się wzorować, to na najlepszych wzorach. Mają krótką historię i dużo dobrych chęci i co najważniejsze, mają nową płytę All or Nothing. Młody amerykański rock z południowym klimatem, Evendale ze stanu Nebraska, nowy album All or Nothing. Jeśli idzie o płyty z rockowym klimatem, to mam dziś dla Państwa bardzo, bardzo miłą niespodziankę. Płytę oczywiście, to zachrypnięta płyta koncertowa ze znanymi utworami. Już wiedzą Państwo, że niespodzianką, bo wydaną bez specjalnych zapowiedzi jest koncertowa płyta zespołu Deep Purple. A dlaczego zachrypnięta? To opowiem mniej więcej za godzinę. Sobotnia audycja muzyczna Dym na wodzie w programie trzecim. Kolejny wykonawca, także ze Stanów Zjednoczonych, ale jego nowa płyta jest bardzo dobrze notowana w Wielkiej Brytanii. Oto The Killers. To the pouring rain. They're planning on getting married after graduation. Had a little baby girl. Trouble came and shut it down. Things like that ain't supposed to happen in this quiet town. Families are tight. Quiet town. When Quiet Time, spokojna mieścina, to kluczowa piosenka dla tej płyty. The Killers to amerykański zespół, bardzo popularny w Wielkiej Brytanii, chyba nawet bardziej niż w ojczystym kraju. Nowy, siódmy w karierze album nosi tytuł Pressure Machine i zawiera 11 nowych piosenek opowiadających o życiu młodego człowieka na amerykańskiej prowincji. Tak jak Bob Dylan, Tom Petty, Bruce Springsteen i wielu, wielu innych artystów, The Killers opisują Amerykę w swoich piosenkach. Niezła płyta, dobra płyta, odkładam niedaleko z nadzieją, aby jeszcze dziś do niej powrócić. Jackson to dość popularne nazwisko w Stanach Zjednoczonych, ale w świecie muzyki rozrywkowej jest tylko jedna taka rodzina. Zacznijmy od tego, że Joe i Catherine Jacksonowie mieli 10 dzieci. Pierwsza była Rebi, drugi był Jackie, a trzeci był Tito, urodzony w 1953 roku. I na nim się na razie zatrzymamy, nie bez przyczyny, bowiem Tito wydał wczoraj solowy album. Tito Jackson, trzecie dziecko swoich rodziców, w latach 60. z czwórką młodszych braci stworzył popularny zespół The Jackson 5. W tym zespole zaczynała swoją karierę największa gwiazda rodziny, Michael Jackson, który w końcu, jak Państwo wiedzą, został światową supergwiazdą, no niestety już w największej orkiestrze świata. Zaś Tito po zakończeniu działalności The Jackson 5 pozostał aktywnym muzykiem z licznymi kontaktami w branży. W XXI wieku zajął się wykonywaniem bluesa w takim szerokim spektrum muzycznym i wydał właśnie swój drugi solowy album, a te wspomniane kontakty w branży pozwoliły mu zaprosić do współpracy takie gwiazdy jak Stevie Wonder i Joe Bonamassa. A new connection to everyone. Let's lead the way, to a brighter day. Where everyone gets love and affection. Cause I don't understand. Let them know we're not afraid to rise above. I don't understand. generation. Unite all the nations around the world. Around the world. Now is the time. Now is the time. Change your mind. All you gotta do is open up your mind. Program trzeci. Tito Jackson, jego fantastyczni znajomi na płycie Under Your Spell, Stevie Wonder, Joe Bonamassa, George Benson, także Mike Zito. Pod względem wykonawczym płyta jest fantastyczna, a muzycznie także nie pozostawia wiele do życzenia. Taylor to także dość popularne nazwisko w Stanach Zjednoczonych, nawet o ile wiem bardziej popularne niż Jackson, bo Amerykanie mają taką listę najbardziej popularnych nazwisk. Pierwsze to na pewno jest Smith. Jackson jest w pierwszej piętnastce, a przed Jacksonami są Taylorowie. Sławną postacią amerykańskiej sceny muzycznej jest wokalista James Taylor, który nie ma tak licznego rodzeństwa jak Tito Jackson, ale ma jednak uzdolnioną siostrę. I need to laugh and 'cause I got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny Taylor, młodsza siostra Jamesa Taylora, ma długą karierę muzyczną za sobą, bo zaczęła występować jako 15-latka u boku utalentowanego brata oczywiście. Jako 20-latka miała już płytę i była gwiazdą jako Sister Katie. Potem jednak przestała ścigać się z tym zdolnym bratem i wróciła do śpiewania dopiero w latach 2000. I nagrała teraz nowy album. Nowy album Kate Taylor nosi tytuł Why Wait? He caught the Katie and left me the mule to ride. Yeah, he caught the Katie and left me the mule to ride. You know my baby caught the Katie, left me a mule to ride. But the train pulled out and I swung on behind. My baby's long, great God Almighty.